Mina damer och herrar, välkomna till slut kommer någon skratta avsnitt 125. Jag heter som vanligt Peter Bristav. Jag sitter här med Martin Soneby. Hallå. Och Alexander Kantsjö. Hej. Välkomna hit. Tack. Två. Vi ska förklara lite snabbt. Soran är på turné med Raw. Och Aron Flam har ett jobb. Har han? Ja, tydligen. Oj. Det är ju nästan... Hej fan helvete, han ringde mig igår. Och så sa jag att jag skulle precis sätta mig och äta. Och så jag ringer upp dig och så gjorde jag inte det. Burn på Aron? Nej, men det var ju ofrivilligt. Fy fan. Jag ringer upp dig när jag äter klart. Så bara blev det inget. Nej. Det är lätt hända. Ja, men vi spelar in podd efter det. Förlåt Aron. Han lyssnar aldrig på det. Nej, han har inte hört. Det var någon gång, förra veckan hade vi Jonathan Unge här. Ja. Och då var inte Aron med. Någon hade tydligen skrivit till Aron på Twitter så här: "Oj, de nämnde dig i Tills Knas." Aron direkt bara: "Skicka till mig. Vad sa ni om mig?" För han och Jonathan har lite så här. Har de en beef? Nej, inte beef, men liksom lite gangsta. De har glidit ifrån varandra. För de var väldigt nära vänner, så har de glidit ifrån varandra lite. Det brukar bli så när någon får ett barn. Ja, faktiskt. Glidit ifrån varandra, det lät lite gay. Ja, men det är ju det man säger. Men vi har varit tillsammans i 10 år nu, så vi har börjat glida ifrån varandra. Vi bestämde oss. Det var ett gemensamt beslut. Vet du vad som är ännu mer gay? Att glida ur varandra. Ja, vi låg och skedde, sen gled han ur mig. Ja, precis. Ja. Vi var väldigt nära varandra ett tag. Och sen gled vi ur varandra. Ja, det var faktiskt fruktansvärt mera gay. Vad är nytt? Det senaste jag läste är bajs IKEA mat. Ja, det var i morse. Jag vaknade i morse, slog på telefonen och så bara... Så var det någon som hade skrivit så här: "Ja, bajs i IKEA." Mm. Så här, ja, jag sitter och väntar på skämten. Jo, det var Louise Olsson som sa: "Jag sitter och väntar på bajschokladskämten." Och jag bara: "Vadå?" Och så har de hittat E. coli-bakterier i choklad i Kina, på IKEA i Kina. Jaha. Ja, det har jag missat. Jag går upp på morgnarna och så tittar jag på The Walking Dead. Ja, det är mina nyheter. Är det din måndagsgrej att göra? Ja. Ja, min också. Ja. Jag har inte sett senaste avsnittet, så vi får inte prata om det. Du, i slutet där när de när hela världen går under. Ja, just det. Det var ett grymt grepp, men jag tänker hur blir det nästa avsnitt? Ja, precis. Ja. För hela världen brinner liksom. Ja, precis. Next time on All New Walking Dead. Alla bara brinner. Ja, precis. I 45 minuter. Pain. Jag börjar tycka den serien har gått ner sig lite, tyvärr. Ja, jag tycker alltså, det är en serie jag ser tvångsmässigt. Ja, det blir för så. Att det, nej, jag njuter inte av det. Det är samma sak liksom. Ja, fast jag måste säga, alltså gått ner. Ja, jag kan hålla med om att den har gått ner så lite, men det är fortfarande en av de bästa TV-serierna, vilket är lite. Ja. Ja, jag tycker inte det. Alltså, du tycker inte det? Produktionsmässigt så kanske det är det, men själva manuset, alltså allting bara handlar om att De kommer någonstans, det blir lite bra, sen går det åt helvete igen. Ja, ja, men vi pratade om det innan du kom, jag och Petter, att för mig så tar de så otroligt lätta manusvägar ibland. Som just helvete. Vi har en hund i... Nej, nu har någon försvunnit här. Dra in alla kablar igen där. Där, nu. Så där, vi ber om ursäkt, vi har en hund som springer omkring. Helvete. Så nu är hon framme igen. Få upp henne i soffan. Så, kom här. Så. Nej, men just, det är så många konflikter som egentligen bara kan lösas med så här: "Ja, men sätter ni och pratar med varandra." Som Rick liksom, när de tar sig in i staden och Michonne försvinner, och efteråt Rick bara: "You left us, you! Okay, we're gonna patch you up and then you're gonna get the fuck out of here." Om hon bara hade sagt så här: "Ja, fast alltså, jag stack iväg för jag skulle döda the governor, för hade jag gjort det så hade allting varit lugnt, för att döda man alfa handen så..." Men hon säger ingenting, så hon bara: "Okay." och för mig gör det gör att hon blir dum i huvudet och han blir dum i huvudet, och så ogillar jag båda två. Ja, visst. Jag är mest imponerad av hur jävla duktigt så svettiga och trötta de är hela tiden. Ja, men de är så jävla bra på att se trötta och så utmattade och svettiga ut. Det var det de inte lyckades med på Lost. Mm. För det såg ju alla ut som en miljon kronor. Alltså verkligen att de... på det sättet är Walking Dead mycket bättre än Lost. Ja, absolut. Så produktionsmässigt så tycker jag det. Alltså, det finns mycket som är bättre än Lost. Fast samtidigt så är det så. Jag kan förstå liksom så här, om det är svårt för dem att... Ja, men hitta mat, för det är det första folk går på. Men liksom att så här, gå in på en H&M Mm. Och bara så här, vi plockar lite nya kläder. För jag menar, Rick har ju för fan på sig samma skjorta som han har haft sedan första säsongen. Och man bara, men du, nästa gång ni är någonstans, just grab a fucking shirt. Ja, visst. Lite nya kalsonger, kanske ja. Några t-shirts. En deo. Det finns. Alltså, tandborste. Det finns liksom. Men nej, de är enormt duktiga på att se så. De är så här blöta håret, de har svettats. Förmodligen för att det spelas in i Georgia, där det är liksom 35 grader varmt, 100% luftfuktighet. Ja, ja. Så de bara går omkring och bara... Det var för första säsongen så var de så här, makeup! Och så... Ja. Och så var de bara, nej, fuck it. Ja, de får se ut så här. Det ser bättre ut så här. Men Lost till exempel, han Hurley, den stora killen, han gick inte ner i vikt någonting. Nej, det var... men det försökte de ju förklara. De försökte rädda att han hade hittat en stor jävla låda med mat som han gömde från alla andra. Men ändå såhär, okej, den borde inte räckt i 6 säsonger eller? Ja, och sen vad var det mest? Det var typ kex. Ja. Det var det liksom. Men det är ju samma sak i filmen där de är så här, när någon är på en öde ö eller någonting så här, är de lite lata. Då går ju inte snubben ner i vikt kilo liksom. Utan då är det som vanligt. Han bara spelar att han, skägget växer, och han säger att jag är hungrig. Det är liksom karaktärsskådespeleriet. Men så här, Tom Hanks i Castaway var ju, hette den Castaway? Ja, ja. Det var ju extremt så här, han gick ner svinemycket. Han såg ju verkligen ut. Det var ju så här ett halvår typ av att deffa och sola liksom. Och sen, han såg ut lite som en skäggig sadelväska framåt slutet där, såhär, brunbränd och Ja, visst. Han såg ut som Keith Richards. Ja. Ja, men det finns ju bra exempel på sådana sköna viktnedgångar. Ta Christian Bale i The Machinist. Man bara så här, what the fuck. Han levde ju liksom, alltså, han käkade typ ett äpple om dagen och drack vatten. Han ser, och sen, eller först var han ju Patrick Bateman och sen kör han den rollen och sen Batman efter det. Precis. Man bara, hans kropp, när han är liksom 60 så kommer den ju bara säga, hey man, I'm out of here. Men Matt Damon också i den här, vad heter den, krigsfilmen? När han spelade Saving Private Ryan? Nej. Det var en av hans första roller. Meg Ryan var någon typ av helikopter. Var Meg Ryan en helikopter? Ja, hon spelade en helikopter. En Apache. En talande. Är det här någon Pixar-film? Ja, men just den här när hon stört, och så ska de ta reda på vad som egentligen har hänt. Exakt, det är en massa vittnesmål. Så det är just typ det. Tre olika stories. Är han med i den? Han är med i den, han spelar någon, någon typ ex. Ja, men det är en liten roll. Han gör några scener, men han går ner så jävla mycket. Och det var samma sak. Han sprang en mil om dagen och åt bara protein typ. Så här, lite keso. Och så löpte han. Så, och han, men läkarna sa till honom efteråt, efter det här, de sa att du kan inte göra det här igen, för då kan du dö. Han bara, utan du måste... I'm an actor. Jared Leto, han gick ju upp för att spela han Chapman, han som dödade Lennon. Ja, just det. Var han jättechock. Och nu för något år sedan så gick han ner jättemycket för att spela någon transsexuell, men, eller någonting sånt. Men är inte det liksom lite så här, om manliga skådespelare siktar på en Oscar, då går de upp eller ner jävligt mycket vikt. Eller spela utvecklingsstörda. Eller spela utvecklingsstörda. Om kvinnor ska få det, då ska de spela fula. Ja, ja, just det. Det är liksom, snygga kvinnor ska spela fula. Om en Charlize Theron i Monster, Nicole Kidman i The Hours. Och det är det som är så jävla imponerande med Jennifer Lawrence nu. Att hon, Silver Lining Playbook. Hon var så jävla snygg genom hela filmen. Fortfarande får en Oscar. Helt jävla makalöst. Jävla överskattad. Jag tyckte den var bra, men alltså det är ju en ganska mainstream romantisk komedi. Att den är liksom lite mer offbeat. Jag tycker den är mer än en romantisk komedi. Den är smartare än så. Är den verkligen? Ja, men jag tycker först och främst synd om Bradley Cooper, som jag tycker gör alltså en jättebra liksom. Ja, han har ju en svart sopsäck på sig. Fan, vilken jävla, där har vi det, Oscar. Ja. Men det fick jag inte. Nej. För att han hade oturen att göra en film samtidigt som Daniel Day-Lewis gör en film. Och det måste vara så tråkigt att göra sin livsroll, det kanske inte är hans livsroll, Bradley Cooper, men han gör en jättebra rolltolkning. Och så bara, men Daniel Day-Lewis har gjort en film också. Jaha, vad har han nu gjort för den här filmen? Nej, men han bara spelar en av våra mest kända presidenter som fritog slavar. Men gör det så jävla bra också. Han bara sitter ju där på en stol och man bara, shit, det är han! Det är han! Har ni sett den? Nej. Helvete. Men hur fan vet du har ju inga referensramar. Nej, men det fanns bara porträttmässigt med hans minspel. Man har ju sett bilder på Abraham Lincoln. Ja. Så bara, vad fan, det är ju han ju. Jo, men, fast, helt sjukt. Men samtidigt så är det ju så, hans skådespeleri, jag, för mig är det där bara, men bara släpp Pretto-sargen och kom in i skådespelarmatchen. Alltså, för det är ju så här, han är ju sin karaktär. Ja, ja, ja. Dygnet runt, ja. Under hela, och efter. Han sa ju väl det i sitt tacktal, så här, tack till min fru som har fått stå ut med alla dessa män. Ja. Och man bara, ja, eller bara skärp dig. Ja. Men då, nej, jag tycker att han är historiens bästa skådis. Men jag tycker jag tycker fan att han är nej, han är bra, men jo, men där är det. Han och Meryl Streep. För mig handlar det om, det är lite likadant. Jag kan se en sångare som sjunger så här fucking pitch perfect. Men ja, men det tilltalar inte. Nej, men det berör mig inte. Istället nej. Kan man se någon som står och sjunger liksom så det rosslar och rasslar, men som sjunger med liksom med hela könet, så att säga. Håkan Hellström. Ja men till exempel nu, det är ett bra exempel faktiskt. Ja, jo, men det är, ja, absolut. Han har ju sån jävla utstrålning, charm. Och för mig är det lite likadant med Daniel Day-Lewis. Han är en grym skådis tekniskt, men det kommer aldrig, my left foot absolut, men därefter jag har inte riktigt. Nu har jag inte sett Lincoln, så jag kan inte säga. Jag tycker också det har blivit lite av en grej med Daniel Day-Lewis, att så här, han går in i alla karaktärer så ja. Hårt och nu har det liksom blivit. Han sitter hemma egentligen och bara, fan, gjorde jag så där första gången för. Nu måste jag göra det hela tiden. Jag skulle bara vilja gå dit och vara mig själv och sen bara action och sen sätta mig och bara köra och gå hem och göra tre romcoms om året. Precis. Man är lite rädd att han ska spela typ så här Ed Gein eller Jeffrey Dahmer i någon film. Han kommer gå runt och mörda folk på fritiden. It was research. Och alla kommer bara, yeah! Ah, han är briljant. Ja, ja, men de här 10 personerna han har styckat och gjort till hushållssaker hemma. Ja, men det är del av konsten. Precis. Han borde ha spelat Hannibal Lecter. Mads Mikkelsen. Ja, har ni sett trailern? Jag har sett trailern. Det ser faktiskt jävligt snyggt ut. För då? Vadå? De gör ju en tv-serie nu baserad på Thomas Harris romaner eller noveller. Nej. Men vänta nu, det utspelar sig liksom innan. Alltså Will Graham, som är karaktären i Röd Drake. Och där får man ju veta att de har haft någon form av backstory liksom. Och det är lite nu då, alltså innan Hannibal Lecter blir Hannibal Lecter, så att säga. Och men han fortfarande bara är Mads Mikkelsen spelar. Oh, fan. Och han, alltså, ja, han är skitbra. Han är jätteduktig och trailern är I just don't bra. Find you that interesting. You will. Ja, men det kan nog vara någonting att spana in. Ja. Hannibal. När kommer det? April någon gång, tror jag. Ja. 14 april. Vilken kanal? Vilka är det som producerar? Nej, det vet jag faktiskt inte. Den här nya kanalen. Ingen kan uttala. Men det kommer ju en annan sån här prequel-grej nu också. Bates Motel. Just det. Som känns prequel till sådär. Ja, nej, delvis också för att de har ju valt att placera det i nutid. Så det är så att säga en reboot på Psycho. Aha. Och då är det ju han som spelar Kalle i Kalle chokladfabriken, som spelar Norman Bates. Will Ferrell? Nej, Freddie Highmore. Ja, just det, Freddie Highmore. Har han blivit så gammal nu? Nej, men alltså, han spelar en ung Norman Ja, det Bates. Handlar ju om när han är typ i 14-årsåldern. Okay. Och hans mamma, Overbearing Mother, som spelas av, vad heter hon, Vera Farmiga. Aha. Ja, jättebra också. Jag tycker också hennes skådespel är... Ja, fantastiskt skådespel. I den här fantastiska filmen... personligheter. Det är som min kusin. Jag har kusin i Spanien och en av min kusin Vanessa, hon sa så här, grandes personalidades. Och så håller hon upp händerna så för att visa att någon tjej har stora tuttar. Stora personligheter. Ja, men det är många som har kommit långt på det. Mm. Men tillbaka till det vi började med någonstans. Jag vet inte hur vi kom in på film och tv igen av någon anledning. Nej, men just bajs i IKEA. Det har jag totalt missat. Alltså, för det har ju varit hästköttsskiten nu som bara så här, men räcker det inte nu liksom? Precis. Alltså, fan, vad är, alltså, två det veckor här... overdue med alla skämten. Ja. Och sen också att man bara, ja, det är väl kanske inte så bra att de felmärker sitt kött, men what's the big fucking deal? Ni käkar allt annat med just hästar. Nej. Men jag tror inte problemet är det. Eller dels är det väl ett problem med att man säljer någonting som inte är som det inte är. Ja. Som det inte är. Jo, men jag tror att det stora problemet är att många av de här hästarna är så fullproppade med mediciner. Men det är också, så folk får mediciner i sig. Men det, för det hörde jag Betnér snacka om. Att visst, du tar hästen har massvis med mediciner, men du tar en liten del av hästen och som kanske innehåller en pytteliten del medicin. Det, är inte, det kommer inte göra någon skillnad. Nej, men det... Och medicinen blir inte dåligt. Jag menar, det är nog... Tänk om du går med liksom värsta sjukdomen utan att veta om det. Och så äter och så du blir det och så frisk. Jag åt köttbullar och nu är min AIDS borta. Precis. Det är så här, fan jag har AIDS, jag ska nog till IKEA och käka lite köttbullar. Ja, precis. Men det var det, det var det som var det jobbigaste. Just först Findus-grejen med häst i lasagnen och allt det. Och alla de skämten. Jag var så trött på dem, speciellt så här, åh, nu hittar vi sjöhäst i fiskpinnarna. Ja. Skjut dig själv. Och sen kom en vecka, en och en halv vecka senare, så liksom, hästkött hittade IKEA. Så bara, nej! Ja, nu återanvänder vi alla de här gamla skämten. Fast, fast vi hittar någon IKEA-twist på precis. Hittar möbelvinkel. Ja, precis. Åh, jag är så trött på dem. Nu är det bajschoklad. Det kom i morse klockan 7:30, så bara, nu kör vi bajschoklad på Twitter. Jag såg dig i Twitter om det, jag bara, nej, jag orkar inte. Jag orkar inte bry mig längre. Nej, men, alltså, men grejen är ju också att Findus fick skit för det, men det var ju de själva som gjorde testerna och gick ut med att okej, okay, nu tar vi tillbaka. Det var inte så att det var någon liksom matkörlekorm som gick och hittade liksom, nej, och inte att de försökte. De har väl, den, nej precis, nej. De har väl inte försökt bara liksom, ah, men ej, vi slänger inte hästkött. Men bajs är ju lite värre kan jag tycka. Men ja, i Kina äter de vad som helst. I Kina äter de hundar och bajs. Hundbajs. Hundbajs. Det var nog därför de blev förbannade, för det var inte hundbajs. Det här är inte hundbajs alltså. Nej. Det här är ju mänskligt bajs. Ja, fy fan vad äckligt. Men hur har det, fast de har ju inte hittat E. coli bakterier och sånt. Ja, nej, alltså jag tror inte det är E. coli, men det är liknande bakterier som finns i tarmarna. Okej, för jag menar, det säger de ju att ja, men om tandborsten står i fritt i badrummet, ja, så får du E. coli bakterier på. Ja. Så det är ju nödvändigtvis inte bajs. Ja, men alltså, det är i alla fall mätbart. Men det, förmodligen är det väl någon... För det roliga är att chokladkakorna är tillverkade i Sverige. Exporterade till Kina, till IKEA i Kina. Mm-hmm. Det är någon jävel som är trött på att jobba i chokladfabriken. Som sätter sig över kanten där och bara bajsar i det här stora karet. Som sen blir chokladkakor. Det är så det är. Det är, ja, någon någon som jobbar sista dagen. Bara, fuck this place. Dra ner byxorna, hänger sig över kanten, knäveck och bara... Du vet, släpper nummer två rakt ner i... Eller någon som verkligen har missuppfattat just chokladfabriken. Att Ja, just det. Ordvits, jag är från Göteborg. Är du från Göteborg? Ja. Och då visste du inte det? Nej, det visste inte jag. Det trodde jag du visste. Jag trodde du var härifrån. Nej. Du pratar inte göteborgska. Ja, men det finns det, någon. Det finns är så stockholmare tycker det. Och sen när jag åkte hem till Göteborg nu för några veckor sedan och bara... Gud vad du har börjat prata stockholmska då. Är du med? Nej, är du bög eller? Nej, alltså jag vill bara säga att dialekt har ingenting med sexuell läggning att göra. Det är bara... Visst, jag är bög. Ja, men jag skulle lika gärna kunna prata så här. Gud vad gott det ska bli att suga lite kuk ikväll. Det är ju Karlstad. Ja, precis. Jag menar det har ingenting med dialekt att göra. Nej, det är sant. I och för sig... Alltså fan, är man bög så ska man nog inte prata så här riktigt grov norrländska, för då skrämmer man nog mest bara bort folk. Ja, men jag tycker det är en klockren bögdialekt. Är det så? Ja, men det är så här, jävlar, nej, ska du få suga kuk? Ja, men absolut. Jag och min pojkvän så här. Jag tycker det är schysst. Min livspartner. Ja, men jag tycker det är nice. Alltså det var någon så här, det var någon intervju med någon, jag tror det var den här, vad heter det, tidningen? Är det en QX? QX, ja. Den gratis eller Kuks egentligen. Alltså, kan man uttala det? Det kanske är det. Kuks. Men där var det någon snubbe som, någon norrländsk snubbe som så här ägde ett hotell uppe. Och det var liksom, han sa det till sina föräldrar, han kom ut till sina föräldrar och så här, och de var så här, han hade väntat sig att pappan skulle vara lite mer trångsynt så här, riktigt så här uppe i Lappland. Mm. Men han var så här, ja, vad fan, är man ihop så är man ihop typ, sa pappa. Så här, jag tyckte det var så här skönt, rakt, jävla lappländskt så här. Ja, vad fan, ni får väl vara ihop om ni vill. Det skiter väl jag i typ så här. Jag är upptagen med att inte dö här uppe. Men kan jag också tänka mig att norrlänningar ser, vissa kan se homosexualitet som så här, det manligaste någonsin. Det finns ingen manligare än att trycka in penisen i någon annan mans röv liksom. Ja, men det är han, vad heter han, Stephen Hughes, den australiensiska komikern, som bara pratar om det här med att det är så jävla hårt att vara gay. Det ligger ju något i det. Det är så här, det är liksom inte så här, they're not like us, mate. They're not tough. What do you mean they're not tough? They fuck men. Det finns inget hårdare. Du kan ta dina, jag vill vara en tjej, jag vill ha bröst och ha så här, och lukta gott och ha shampoo och bara, I wanna fuck a bloke. A sweaty dude. Ja, visst. Det är det hårdaste som finns. Det är väldigt hårt. Nej, men alltså den där jag är ju inte så jävla nutidsorienterad. Jag kollar på nyheterna ibland på kvällarna, men det som jag har blivit lite så här mörkrad över, det är att det är mycket nu så här mäns våld mot kvinnor. Ja. Har det varit nu påkörd och skjuten och uppbränd och hur ställer vi oss till det här? Vi är emot, va? Vi är emot. Mäns våld mot kvinnor. Ja, vi är emot. Emot generellt. Podcasten TS Knas är emot. Är emot våld mot kvinnor. Absolut. Nej, men alltså fan, jag har så, men det är ju någonting som så här, jag kan tycka det är hemskt att folk svälter och så, men någonting som gör mig riktigt förbannad, det är när män behandlar kvinnor illa, och jag vet inte varför, men du sticker ut näsan lite nu, känner jag. eller hur? Alltså, jag tål inte. Nej, men alltså, det var också så här nu, jag ska inte säga, men vi hade möte, eller på jobbet hade möte med en äldre kvinna som har jobbat inom en statlig instans i typ 30 år. Och så kom de in på just det här med, för hon är typ en av två kvinnor på hela den arbetsplatsen och sånt där. Hon sa, men alltså, när jag började jobba här, Mad Men, det är ingenting. Alltså hon sa att det var så att, och hon sa det bara, jag är ganska nöjd med hur du är idag. För att hur det var för 30 år sedan, det går inte att jämföra. Det var liksom, alltså, vi var inte vattenvärda. Ja. Och bara sexuella trakasserier. Ja. Vilket jag tycker och kan tänka mig så här, statlig liksom myndighet med så här, gubbar så här, 40 till 65. Ja. Som bara umgås med gubbar och bara känner att vi är staten, vi är, så här, du vet, man har ett viktigt jobb. Men det är skönt då som kvinna att sitta med på liksom ett så här styrelsemöte med 15 kåta gamla gubbar som redan sitter på fikarasten och bara, fan, jag var ute igår och så bara bang bang och bara, tjejer ska stå i köket. Vad säger man till en tjej som har två blåtider? Ingenting, hon har redan blivit tillsagt två gånger. Och sån här grejer. Så att hon får ju i alla fall en insikt i hur män kan vara när de är som värst. Och det är ju en bra referensram när hon väl träffar någon. Det kan bara bli bättre än min arbetsplats. Ja, fy fan. Nej, jag hade ju så här fantasier förut när jag var yngre om att så komma på en våldtäktsman på bar gärning. Ja, ja. Med bokstavligen byxorna nere. Ja. Så att jag hade en anledning att slå ihjäl honom. Ja, men alltså, bokstavligen, alltså, jag gick omkring och bara, jag vill hitta någon. Du gick och letade efter våldtäktsman. Gick ut så här i Humlegården. Hade jag varit lite mer handlingskraftig hade jag ju gått ut och letat och bara hoppats på att så här, det är som att vinna på lotto. Där igenom så tar man en så här gatsten typ och bara så här, slår ihjäl en snubbe för att han gör det här. Och så blir man så här, yeah. Men, jag har gjort något bra nu. Man har lite så här Pulp Fiction-temat i huvudet när man går därifrån. Ja, ja. Vilken låt från soundtracket? Ja, stack in det. Nej, det är ju... Nej, men jag tänker mera gitarren. Jag tänker mer gitarren. Alltså, exakt. Ja, men fy fan. Men... Nej, men jag hade nästan, inte en våldtäktsman, men när jag bodde i Partille så kom min flickvän, då var en flickvän hem till mig och jag öppnade dörren och hon har jättestora ögon och helt då har hon, när hon gick från busshållplatsen så har det gått en snubbe bakom henne så här ganska tätt inpå liksom. Och hon var ganska skrajsen av sig redan innan, så hon ökar stegen, då ökar han stegen, då ökar hon ännu mer. Så hon kommer fram då till min port som är bara så här en stor glasport med glas bredvid, så ser, och det är mörkt inne, så speglar det sig, så då står han liksom, då har han gått efter henne och onanerar som en tort. Oh. Och sen då, precis när hon går in, så kommer han på liksom det här räfflade plastmattan in i trappan. Fan. Och jag, då, hon kom ganska tidigt så att, Han också. Han kom alldeles för tidigt, raggadish. Nej, men så att jag drar på mig mina mjukisbyxor och badtofflor och kutar ut och bara, nu jävlar. Så här nära har jag aldrig kommit. Det är ingen våldtäktsman, men det är nästan. Ja, visst, men han hade hunnit försvinna. Men det hade inte fläcken på mattan gjort. Alltså det var verkligen som, alltså, jag hånade dig. Ja men alltså man, det var verkligen så här. Om man såg han hade sparat liksom. Det var, vi snackade Peter North bluff. Oh jävlar. Det var verkligen så här. Jag har ingen aning om vad den referensen innebär. Det jag vet, jag vet. Ja, Peter North är en väldigt känd manlig skådespelare. Han är lika känd som Daniel Day-Lewis. Han är lika duktig. Inom sitt gebit, han är sitt gebits Daniel Day-Lewis. Så är det. Han det, ja. Jag kan hålla med dig. Ja. Men vem är då Ron Jeremy i det här fallet? Är han typ Danny DeVito? Ja, jag skulle säga att han är De Niro. Har varit med jävligt länge och blir sämre och sämre. Ja. Och nu är han bara någon jävla pajas. Ja. Som man bara liksom, fan vad hände med dig? Du var ju så bra en gång i tiden. Herregud. Men jag vill gå tillbaka till det här att du går runt och letar efter våldtäktsmän eller hade det som fantasi. Ja, men det var länge sedan nu. Ja. Nu alltså, men jag tänker bara här... rent om vi alltså, om du säger att du går runt i Humlegården och så ser du en man som onekligen han visar tecken på att han är våldtäktsman. Jag vet inte vad det är för tecken, men du ser liksom han har, ja, kanske att han håller fast en kvinna och ligger med. Ja, nej men det är ett ganska tydligt tecken. Men tecken nummer ett. Om han inte gör det, alltså om du bara ser honom så här gömma sig i buskar, sitter du och väntar då på skulle du då vänta tills han faktiskt attackerar en kvinna innan? Går du och gömmer dig i en annan buske då? Sen hoppar han på mig bara, vad fan håller du på med? Jag bara, nej, jag trodde du var det. Jobbigt. Här har vi en sketch. Två killar som är ute och letar efter våldtäktsmän och hoppar på varandra och spelar skiten i varandra. Precis. Slår ihjäl varandra. Men det som skrämmer mig mest, det är ju de här gruppvåldtäkterna. Ja, alltså det är en sak att det finns en ensam galen snubbe, men liksom, men om man att är sju pers. Ja, men vad fan är det då? Har de någon jävla, finns det någon så här match.com fast det är våldtäktsmän där de liksom träffar varandra och så bara okej, grabbar, ikväll i Humlegården klockan 7 eller alltså, det är helt ofattbart. Ja. För det känns om de är sju pers, det känns som att någon utav dem borde få så här, ej grabbar, kom igen. Det här kanske inte är det mest vi kanske ska prova att gå ut på krogen och faktiskt charma någon istället. Nej, men alltså, vad fan? Jag vet att vi ser ut som en påse skridskor allihopa, men alltså... Ja, men det är som att vi skulle sitta här i soffan och typ ha tråkigt och sen bara, fan grabbar, ska vi inte gå ut och volta någon? Det är jävla tråkigt. Men alltså, det visar ju liksom på hur starkt det grupptrycket kan vara och att hur rädd man kan vara i en grupp. Ja. Om man liksom inte, för det är förmodligen är det kanske en eller två så här riktiga galningar som äggar upp de andra. Ja, ja. Och sen blir det någon typ av, sen skapar man, jag tror att om man är en sluten grupp person så skapar man en egen kultur. Man säger vad som är rätt och fel och det där blir på något sätt rätt för det vissa. Det var så nazismen började. Ja, det var det var Hitler och tre andra killar som satt hemma hos Hitler. Han bara, nej vad fan, grabbar, ska vi inte ut och utrota lite judar? Ja. Nej fan, kom igen Adolf. Jo för fan, det är ju ask. Du, alltså helt ärligt, alla coola killar gör det. Nej, men inte ens det, utan de var så här, alltså, det var ingen som sa, nej men kom igen. Utan han bara håller käften. Han som skulle ha sagt, kom igen. Han bara, nej, det låter som en bra idé. Det är Batman och Inspector Gordon, det är samma sak. Det börjar där liksom. En galen utklädd snubbe och en så här trött så här, lite, så här snubbe som inte kan liksom säga emot. Som inte orkar göra något. Ja, nej, så går det åt helvete. Så nu jämför du Commissioner Gordon med Adolf Hitler? Är det... Nej, men jag säger Commissioner Gordon är det tyska folket. Det är samma dynamik liksom. Alltså, det blir en grupp, ett grupptryck. Så här. Så Batman är ju ledaren liksom. Commissioner Gordon tänker det kan ju inte bli sämre än vad vi redan har. Det är följt med brottslighet och polisen är liksom korrupta. Och han är min enda kompis. Det här är min enda kompis. Den här killen kan kanske göra det till det bättre. Okej, vi låter honom springa runt på stan i läderdräkt och ta fast fångar. Rätt vad det är så våldtar de Catwoman och ingen fattar vad som händer liksom. Nej. Gruppvåldtar henne. Det är fruktansvärt alltså. Jag blev häcklad av en kille på Raw i lördags. Häcklar svenskar, så jag har inte kört. Nej, men den här killen var från USA. Men det händer att svenskar häcklar också, men då är de oftast väldigt fulla. Jävligt fulla, ja. Den här killen han var hög på någonting. Han hade tagit något uppåt grej. För han var inte lugn, eller han var lugn, men han... Ja, skitsamma. Jag börjar prata om Titanic. Och då räcker han upp handen. Jag bara, det var ju vänligt i alla fall. Och jag bara, fint. Någon som räcker upp handen, så börjar prata engelska med mig. Ja, kul, en amerikan. Min komiker gärna tänker direkt, det här är briljant. En amerikan i publiken. Det finns så mycket kul som kan komma av det här samtalet vi ska ha nu. Och då börjar han så här... Titanic är ingen bra film att prata om. Och jag bara, nej, nej men det är ingen bra film. Okej, vad vill du prata om för filmen? Nej, men jag vill prata om Point Break. Okej. Jag har stört grej att säga. Ja, jag har tyvärr inga, alltså det är en bra film, men jag har tyvärr inga skämt på Point Break. Och han bara, I fucking hate you man. Oj. Och så, säg vad du har på Point Break. Och sen har vi en liten jargong fram och tillbaka. Jag tänker att ja, men det här blir kul. Han hoppade på mig, jag hoppade på honom. Det blir kul, publiken skrattade. Sen började han hävda att publiken skrattar mer åt honom än åt mig. Och jag märker, shit, den här killen går igång lite för mycket på den här uppmärksamheten han får. Jag kan typen. Så jag ska nog backa. Så jag försöker, och så här, nu fortsätter jag. Och så fortsätter, och hör jag, han fortsätter hoppa in. Jag skiter bara i honom. Så liksom försöker bara få honom att hålla käft. Det är omöjligt. Han börjar säga, men vadå, det var ju du som började prata med mig. Nej, du räckte upp handen och tog uppmärksamhet. Så självklart, och sen ville han inte säga någonting. Så, och sen avslutade han, får jag bara säga en sak till? Ja, vad vill du säga? Nej förresten, det var ingenting. Asshole. Ja, men för det, jag menar just det här med häckling, för det känns som så otroligt osvenskt. Alltså för vi svenskar är ju väldigt så här, nej, jag ska inte ha det. Nej, jag ska precis. Inte synas. För jag kan tänka mig att om, för jag har ju sett någon jävla stand-up grej på YouTube där det blir liksom häckling som blir skitrolig, för att han som häcklar är också jävligt snabb och rapp och rolig. Och där känner jag så här, men fan, det där är en schysst häckling. Men jag kan tänka mig att i Sverige, då är det just, ja men efter 8 öl och 4 flaskor Fireball, så är det, och så är det den smartaste grejen som kommer ut så här, du är dålig, och du fan, sug min kuk. Det är liksom någonstans där häcklingarna ligger. Brittisk publik, de är så vana vid stand-up vid det här laget, att när de häcklar så är det för att testa komikern. Så nu ska vi se hur jävla rolig du är då. Alltså de gör det inte för att förstöra, utan snarare för att se, kan han klara att hantera det här? Kan han göra det? Ja, ja. Alltså det känns som de är utmanare. Det som är så kul när Mårten Andersson tog över brittiska, eller Londonbaserade komiker till Sverige. När Raw började liksom. För då var det så att de stod där och väntade på lite interaktion, lite häcklingar. Får ingenting. Kommer ingenting. Och de står där, det känns som att de står och trampar vatten. De har byggt sin akt på häcklingar. Inte riktigt, så här, inte hela akten, men, men det tillhör själva dynamiken. Det är kutym. Och dramaturgin för dem, att det måste komma lite. Så fort någon säger någonting, då blir det roligt igen. För då är de så här, då lirar de tennis med publiken. Ja. Liksom. Så att, men jag har sett till, alltså Raw föreställningar när de har stått där och bara, du vet, de får ju skratt, men man känner att det är lite så här, det är går lite på tomgång liksom. Så att jag fattar att de kanske är vana vid det där. Ja. Alltså, de måste, men det efter mig också gick Tobias Persson upp på scen. Det var så jag kom in på det. Gick han upp på scen och då började amerikanen prata med honom igen, och Tobias säger så här, ja, det är kul att du så här, var artig och så här, ja men jag räckte upp handen. Ja, det gjorde Hitler också. Det var så jag kom in på det. Wow, det var snabbt. Ja, Tobias hade lite tid på sig att tänka. Ja, i och för sig. Ja, han tänkte, om han det gills inte. Nej, precis, det gills inte. Så då var det inte roligt. Jag fick jättebra betalt. Men som komiker backstage tänker man, han hade tänkt ut den innan. Ja, men förmodligen har han ju kört den innan också. Ja, säkert. Så det är ju sådana där man sparar. Ja, så man lägger i databasen. Nu är det ju fan 100 år sedan jag körde stand-up. Så är det så, gör man så, sparar 1913 man. 1913 gjorde du stand-up. Precis, året efter Titanic sjönk. Jag körde några Titanic-skämt, det var inte bara too soon så. Ja, just. Året innan första världskriget började. Precis. Ja, det var tuff publik alltså. Ja. Just under depressionens Tyskland också. Jättejobbigt. Men för att svara på din fråga, visst, om man får in någon sån här snygg publiksnack-grej så kan man lägga den i databasen. Men det är väldigt sällan just samma grej kommer upp organiskt. Nej, precis. Och det är samma sak när du improviserar någonting, bara rent generellt, som blir jättekul. Och nästa gång du ska säga det så låter det så jävla liksom, ja, men några såna där inövat. Ja, men några sådana där fick jag. Jag tog in någon jävla brasvis, alltså, jag körde på Ove med skägget. Och då hade de någon stor jävla LED-tv bredvid. Och så var det en jävla brasvideo på som jag hade, som störde mig som fan i periferin. Och så tog jag in den, jag kommer inte exakt ihåg, men jag började prata om hur fan producerar man den och är det extra material på DVD:n och sådana grejer. Och det gick liksom skitbra, så tänkte jag, fan, det här ska jag spara. Och så körde jag så här nästa gång och då, men då gör det upp så fan, har ni tänkt på en grej. Alltså nästan en sån. Har ni tänkt på en grej? Brasvideos, va? Ja. Och så körde jag alltid upp på publiken och bara, nu fattar vi. Nu är vi inte med det alls. Här, det här var inte kul. Det var inte roligt. Nej, men snabbhet är ju roligare än en liksom smarthet. Men också här och nu känslan. Ja. Alltså om brasvideon inte är där på stället som du kör på, så är det, men det här har ju du sett hemma. Ja, men visst är det så att alltså liksom improvisationskänslan är ju en jävligt stark krydda till skämt. Mycket stark, det behöver inte ens vara särskilt roligt. Nej, för att det är så här, du kan ju ta det med samma sak, eller som den där brasvideon. Mm. Det är bara så här alltså det är ju. Men det du fick bevis på det att hade du suttit upp en hel natt och skrivit så här en hel rutin om bra video, så blev det så här, det blir lite ljummet. pun intended. Men det också, kan du framkalla någon typ av illusion av att du improviserar fram det. Du liksom göra det så. Ja, men precis. Ja, men för ta bara så här, jag och en polare, vi gjorde ett program på SVT som gick en säsong som heter Dubbat. Mm. Som gick ut på att vi dubbade klipp från SVT:s arkiv. Du och Marcus Palm. Ja, precis. Ja. Konstigt att alltid när jag är med så kommer vi in på Marcus Palm. Är det så? Ja, vi har pratat jag har varit med 3 gånger nu och det här, jag har alltid pratat om Marcus Palm. Alltså, ja. Gjorde vi den där i filmpodden? Ja, vi gjorde nog det innan nu, inte under själva podden. Jo, men jag sa att Aliens är som Marcus Palm. Och där var det ju, vi körde ju verkligen alltså 99% ren improvisation. Mm. För det är så liksom vi har dubbat på fyllan och så där. Det är så vi tycker det är bäst. Mm. Och när vi spelade in, publiken garvade ju som de höll på att dö, och studiomannen hon sa, det låter lite konstigt men det heter ju fortfarande så, att så här, jag har varit på Extra Extra och Parlamentet, så här, men jag har aldrig hört en publik skratta. Det här kommer bli succé. Och så när programmet kom så har de ju klippt det så att man får liksom inte den här direktkänslan. Nu är det improvisation och det blev det föll platt. Inte helt platt, men det liksom, det var verkligen normalt måste man ju klippa fram någonting kul. De klipper bort det roliga. Ja men alltså de hade ju klippt bort något av de roligaste. Alltså för just när man improviserar så är det ju, det blir ju väldigt sällan så här riktiga jävla punchlines. Mm. Men många av de här som faktiskt hade, det hade de tagit bort. Ja. Delvis för att SVT var så här, PK. Mm. För det var ju deras 20-30-program onsdagar. Eller alltså, det är så här bred humor. Mm. Ja. Alltså, och där, just det här, alltså, det är någonting som stör mig också. Att Sverige ska bara bli mer och mer PK. Nu får man fan snart inte ens säga ordet svart längre, känns det som, tycker jag. Nu kanske jag är ute och cyklar, men du får nog göra det. Jag får säga det. Man får inte våldta någon längre. För nej, fan, det är så jävla. Ja. Nej, men, senaste 100 år har gått åt helvete för hela landet. Nej, men då dubbar vi en scen med Rosa Taikon och en intervju mellan Rosa Taikon och Kristoffer Barnekow. Båda de här namnen är helt nya för mig. Rosa Taikon är ju alltså Taikon-familjen, alltså den kändaste romfamiljen i Sverige. Och Kristoffer Barnekow är SVT:s så här intervjusnubbe. Okay. Han har något program nu också, tror jag, eller han kanske inte var med på det. Och då gick vi in på, alltså då blev dubben om hur man uttalade zigenare, om man uttalade zigenare eller zigenare. Och så säger tror det var Micke Tornving som säger det. Men hur uttalar du det då? Uttalar du det zigenare eller zigenare? Nej, jag säger tattare. Och då direkt upp, då bryter de upp i kontrollrummet bara, vi får bryta här. Aha, vad var det nu? Man får inte säga tattare. Nej, det är rasistiskt. Ja, fast nu är vi ju ett humor på. Nej, vi får ta om den. Ja. Okej, så tar vi om den igen och så säger vi, zigenare, bryt. Nej, vi får nog inte säga zigenare heller. Vi säger rom. Ja, fast då går ju lite okej. Och så körde vi det, och så blev det inte roligt alls. Nej, men då är det bara bort med det. Men vad fan, låt dem köra klart då, så klipper vi bort det. Vad fan är problemet? Men jag kan förstå SVT för sig i det där läget. De skulle aldrig vilja hantera den där skandalen när de får det där mot sig, liksom att stora fina SVT är tvungen att backa på liksom, vi borde inte ha sagt det, så Micke Tornving måste gå ut och bara lyssna, det var inte meningen. Men gratis publicitet, ja, för programmet. Eva Hamilton måste så här, vet, sitta och Bärvaldhallen. Ja, men det, och där och nu får man ju inte säga Eskimo längre heller. Oj. Hörde jag. Det var men det är inte ofta man säger det. Nej, men vad fan, men vad vi växte ju upp med, vi lärde ju för fan oss i skolan att det hette Eskimo. Och sen under Eskimo så var det så här inuiter och så där, men det hette ju Eskimo. Men nu är det, för det betyder ju den som äter rå fisk eller något sånt där liksom. Ja, men det är, och det är fy. Okej. Okay. Och där undrar jag så här, hur känslig kan man bli som folkslag? Jag menar, jag är ju, vad ska man säga, halv. Hur många eskimoer kan det finnas? Som blir arga? Ja. Eller som bara hör mig säga eskimo. Det är ingen som lyssnar, det är ingen eskimo som lyssnar nu, på. Nu kommer till Nej, men det nu sitter vi och säger eskimo här. Väldigt men så är det alltid. Det är alltid liksom, alltså de som blir utsatta för det fula ordet, de bryr sig ju oftast inte. Det kanske inte når fram till dem. Det är alltid någon annan som ska ta ansvar. Precis. För deras liksom. Så här. Men det låter lite som det låter faktiskt lite som den negerdiskussionen. Man ska säga så här, du vet, får man inte säga Eskimo? Jag vet inte, man kanske inte får det. Nej, ingen aning. Nej, okej. Nej, men jag har inte hört någon inuit säga det. Jag tar illa upp om någon säger Eskimo. Om jag skulle höra det, då skulle jag sluta säga Eskimo. Kanske den dagen någon Eskimo går fram och säger yo, det här är inte cool. Ja. Säg inte That's Eskimo. Our word. Ja. That's our word. The E-word. Ja. Och så det säger man inte. What's up Eskimo? Ja. Yo Eskimo. Men alla vi tre jobbar inom tv i på något sätt. Ja. Du har ju varit med i tv. Jag står lite i periferin och, ja, men det gör väl jag också då på sätt och vis. Men alla tre jobbar vi någonstans i tv-periferin. Precis, så säger vi. Men då måste jag fråga, alltså, vi pratade om det innan, Alexander, att och vi var inne på det nu med PK och allt det här. Alltså alla de här higher ups, the big kahunas på inom tv, som är gamla i sättet att tänka. Kommer det fortfarande vara så om 20 år, tror ni, när folk i vår ålder, eller ja, i eran ålder säger jag, ni är lite äldre än jag, har hamnat på de positionerna? Kommer de fortfarande, alltså man tänker ju att men vi är unga och hippa nu, vi vet vad kidsen vill ha, men sen om 20 år, kommer man fortfarande tänka på det sättet? Eller kommer man vara såhär, nej men Hasse och Tage var nog ändå ganska jag tror att man fastnar i sitt synsätt på när man har uppnått en viss ålder, och så håller man fast vid det. Nej, fan, gör man verkligen, alltså, för grejen, jag tror nog, jag hoppas i alla fall att det inte är så. För jag menar, om man kollar på de äldre generationerna som är väldigt set in their ways liksom, som hela den här han som råkade säga något rasistiskt i bakgrunden på en jävla Bosse Hansson. Ja, Bosse Hansson, ja. Och de gick ut och försökte, jo men han är från, det var någon kollega till honom som ja. Men ni måste förstå att det är den gamla, så sa vi på den tiden. Och visst, det gjorde man ju. Men sen var ju också det, jag menar, informationsflödet idag är ju mycket större. Vi har ju mycket bättre koll på vår omgivning och vad som är hippt och inte. Alltså vad man hade då, för det är ju bara att klicka in och så ser man 40 000 nya memes om det senaste coola, fräcka grejen. Liksom. Så att jag hoppas att vi i våran generation faktiskt ändå är mer nutidsmedvetna än tidigare generationer. Alltså att vi är medvetna om att vi måste hänga med för att liksom Ja, det kanske är möjligt. Men ja, men jag tror att alltså det mänskliga psyket är på det. Alltså vissa utvecklas ju hela tiden, och jag menar ta artister som så här Bono till exempel. Det känns som att han alltid är på något sätt så här aktuell och är en medlem av sin tid på något vis. Han stagnerar inte, utan bara fortsätter så här. Han tar till sig nya grejer hela tiden. Men jag tror Chuck Norris och Chuck Norris däremot, och Clint Eastwood, han stannade 1973 mentalt. Men jag tror att det är rätt många som liksom, de växer upp och så stannar de där de är, som jag vet inte, 35-åringar eller 40-åringar, och när de kommer upp och blir blir liksom chefer och är 40, 50, mm. 60, då är de kvar, då kan inte de relatera till yngre generationer längre. Mm, och det tror jag att det är sådana som, alltså det är sådana då som du stör på, kan jag tänka mig. Jag tänker bara liksom, om du tar alla de här under flower power till alla som satt och rökte på och så, aj fan, vi ska förändra världen, sen växer de upp och liksom gör exakt samma som de som var gamla på deras tid. Alltså, Är vi dömda att upprepa historien? Ja, ja kanske. Jag hoppas inte det. Nej, men det känns som att oavsett hur gammal man blir, men, så kommer man ändå falla tillbaka på de gamla. Fast jag, det som i min värld stärker min förhoppning om att vi kommer liksom att vara mer medvetna, är ju att om man kollar på de här mer bakåtländerna, eller vad man ska, alltså där de fortfarande tycker att kvinnor är typ mindre värda än en bra get. Mm. Det är ju just det här att de har ju inte det informationsflödet. Jag menar, kolla Korea, så här, där de dessutom hämmar informationsflödet för att folk ska vara lite precis, och lite omedvetna om att jo, men det kanske finns något bättre där. Mm. Men fast nu pratar vi om olika saker. Nu handlar det om en befolkning, så hur information påverkar en befolkning är snarare än individen. Jag tror det finns individer som bara stannar. Det kommer ju alltid finnas. Ja, men jag tror mycket handlar om att man liksom, du skaffar bolån, du har tre barn, du har liksom, du har massa kostnader, du har inte råd att vara liksom, att vara den här som tar in nya grejer, utan det enda du fokuserar på är att så här, håll käften, håll ner huvudet, gör ditt jobb, rätta in det i ledet, för att du har för mycket att förlora. Mm. Och det är där jag tror människor stagnerar mentalt. Men när du säger för mycket att förlora, men det vi pratar om nu är ju de här higher ups som ändå sitter på de positionerna där de kanske inte har någonting att förlora. Nej. Ja, men alltså, de har jättemycket att förlora. Men snarare då, som jag tror, förhoppningsvis att det börjar bli liksom lite mer medvetet i media, alltså tv och film och sådär, att vi behöver liksom hålla oss uppdaterade med det senaste. Mm. För jag menar, vad fan, och det är det jag tycker med svensk film och tv, att vi är ju kvar i liksom Bergman. Det är så här, ja, men han satt, ja, jag säger ingenting, Bergman gjorde bra film, men vi behöver inte göra film som han gjorde för 50 år sedan. Nej. För att tekniken och sättet att berätta, alltså, har ju liksom utvecklats. Nu är det en hund som återigen springer omkring här. Men nej. Ja, hon hittar en tennisboll. Så ja. men jag kan ta exempel. Just nu sitter jag och klipper på en serie som några vänner till mig har fått göra av SVT. Inte för webben, utan tanken är för TV. Ja. Och SVT har sagt, ja, men ni ska göra 6 program, 30 minuter. Och de bara, ja, men då får vi budget ut efter det och tid till att göra. Nej, ni får betydligt mindre än vad vanliga tv-serier får. Och ni får betydligt mindre tid. Mm. Jag fattar inte hur man tänker det. Alltså, kan vi inte bara liksom, om vi ska göra, vad blir det, 3 timmar humor. Det krävs en hel del tid för att först skriva 3 timmar och sen filma det. Men det krävs en hel del pengar. Men det känns som att de bara skjuter sig själva i foten. Jag fattar inte hur de resonerar ibland. Nej, men alltså problem, eller både SVT:s styrka och svaghet, är ju att de fortfarande är en, alltså, statligt sanktionerad kanal där de får statliga bidrag och så vidare. För det är ju, de behöver egentligen, så behöver de behöver inte bry sig. Nej. Alltså det är som, nu kanske jag hoppas inte det är någon av dem som lyssnar på det här nu, för nu sitter jag ju liksom i en process där jag jobbar för SVT. Faktiskt. Och där har det varit liksom så. Alltså alla andra som har läst det här vi har jobbat med, och då snackar vi alltså även utomlands och så, har ju bara blivit helt begeistrade och sagt vi vill vara med på det här på ett eller annat sätt. Och SVT har liksom varit vaksamma hela tiden förrän först nu när vi verkligen har överlevererat. Men det är fortfarande så att de har sin budget. Mm. Och det spelar ingen roll hur bra det här är. Om vi säger så här, vi kan inte göra det på den här budgeten, då säger de, okej, tack så mycket, hej då. Även om det är liksom the next Game of Thrones, så säger de nej, därför att de har inte den det tankesättet. Nej. Ni bara, vi måste spela in på Gärdet. Det blir inte lika snyggt. Nej, typ. vi har grejer från Buttricks. Så plastsvärd. Ja, men, och det gör ju också att man oftast, tror jag, inom svensk filmteam, man får ju anpassa sig. Det gör ju också att vi kan inte göra de här mastodontblafforna. Samtidigt också som att det spelar ingen roll. Alltså, även om vi gör en kommersiell framgångsrik film i Sverige så har vi inte tillräckligt många biobesökare för att vi ska få ihop pengar till att göra en Inception. Det spelar liksom ingen roll om varenda jävel i Sverige går och ser filmen två gånger. Vi har ändå inte den budgeten. Men hur mycket betyder så här, utlandsförsäljning? Alltså i budget? Kan man få in pengar? Det beror nog lite på genre, tror jag. Men, för jag menar, om man tar det svenska, alltså Nordic Crime eller svenska liksom, polisfilmer och sånt, de finansieras ju uteslutande nästan med utländska pengar. Alltså Tyskland, Storbritannien. I Tyskland och England så är ju svensk crime jävligt stort liksom. Och nu har ju USA börjat få ögonen upp ögonen också för, kanske inte Swedish crime men Nordic crime, som Bron har ju köpts nu och håller på att spelas in nu, fast det är gränsen mellan Mexiko och USA. Så någon har byggt en jävla bro. Ja, men det är jättekonstigt, för den heter fortfarande The Bridge. Ja, fast det kan ändå funka. Ja. Ja, men och sen också då The Killing har de gjort, alltså Boulevard. Eller vad det heter på danska. Men just det här, det som jag är lite, tycker jag, ljug är ju när de säger att men som låt den rätta komma in och det har gått jättebra utomlands och lallar, ja, på små jävla festivaler. Men det var inte så att det var någon jättestor kommersiell framgång utomlands. Det blev ju liksom inte, det var ju ingen Star Wars. Nej. Och det var ingen Bergman heller. Och så att jag vet inte, just utlandsförsäljning. Ja, men fast det var ju någon typ av remake. Men jag tänker om man... Ja, om du producerar en film i Sverige som får lite statliga pengar och lite privata pengar och sådär. Alltså kan den spela in, hur mycket kan den spela in i förhållande till så svensk biomarknad? Alltså utomlands om den går bra liksom. Hur mycket spelade kommissarie Speck in utomlands? Jag har inga siffror på det. Men det gick skitbra på Färöarna. Ja, precis. På Färöarna var det ju en hit. Alltså. Etta på biolistan. Oh, ja. På biografen på Färöarna. På biograf 1. 70% av Färöarnas befolkning gick och såg. Ja, så det är helt otroligt. Så 150 pers. Ja. Det är fan mycket. Alltså. Nej, jag vet. Jag har för mig att de sa att den såldes faktiskt till, och dubbades till tyska. Jaha. Sen vet jag inte hur den gick. De tittar på vad som helst där. Ja, det känns lite så. Fan, det är den jävla, vet det, det zombiejäger som några jävla, ja, men några jävla muppar gjorde liksom på, alltså, helt utan budget och så här, använde ketchup som blod. Den sålde ju liksom hur mycket som helst i Tyskland. Men vet du vad som hade varit jävligt skruvat? Det hade varit om de tog din film Kommissarie Speck, dubbat den till tyska, och sen gör ni dubbat på SVT där ni dubbar tillbaks den till svenska. Och så är du tillbaka på ruta ett igen. Dubception. Ja, exakt. Nu är ni nere på tre levels ner nu. Vi ska väcka dig snart med en EDP, förlåt. Gud, jag har bara sett Inception en gång. Det är jättedumt. Ja, men jag ser den inte fler gånger. Den blir bara sämre och sämre. Är det så? Ja, jag har sett den tre gånger kanske. Det blir bara sämre och sämre för varje gång. Men varför? Vad är det som gör att den blir sämre? Jag vet inte. Är det för att man vet allt? För att jag menar, är det en film? Jag menar, som Sjätte sinnet är ju fortfarande en bra film, men den är ju aldrig lika bra som första gången, för nu vet man ju, he's dead. Ja, för att, nej, men det är mer att jag tror fast att det är... andra gången är det kul, för att då kan man titta ut efter så här, okej, de har aldrig någon så här mänsklig interaktion. De nuddar aldrig varandra och han öppnar aldrig några dörrar. Kanske ett dåligt exempel då. Ah, ja, absolut. Ja. Nej, men kom på något bättre exempel. Jag förstår vad du menar. Ja, men alltså, det är ju Christopher Nolan igen. Alltså, The Dark Knight Rises blir också bara sämre och sämre ju fler man ser den. Ja, nej, den blir ju verkligen alla... för manusmissarna i den är ju så. Jag tänker inte se den en gång till. Ja, men vi kan ju ta upp det här, bara att han, de har sprängt broarna, de har stängt av, ingen kommer in eller ut, men han lyckas ta med fan komma tillbaka på något vänster. Och dessutom hinner han måla ett stort jävla bensin. Jag tror vi pratade om den sist. Ja, det gjorde vi kanske. Det finns extremt många. Men det roligaste är ju att Kevin Smith har ju en podcast om Batman. Alltså, de pratar bara Batman. Bara Batman. Ja, han och en kompis pratar Batman. Varje avsnitt är flera timmar. 90 minuter. Ja. Men alltså Batman som fenomen eller Batman-filmen? Serietidningarna, filmerna. Ja, då finns det ju Christopher, vad heter han? Tim Burton-filmerna. Ja. Alltså, Joel Schumacher-filmerna. Ja, exakt. Allt, liksom, allt från början till nu, så här, Batman. Men de har en hel... De pratar 90 minuter om The Dark Knight Rises och alla plot holes. Det är så jävla roligt. Ja, det kan jag tänka. Det måste ju fan nästan lyssna på. plockar isär den där filmen i molekyler liksom. Det är så ja, men, jävla roligt. Men där är det ju, då får man ju nästan säga att Batman blir bara sämre och sämre. För kolla fan också, Tim Burton och Joel, alltså de filmerna blev ju bara sämre och sämre. Ja, ja visst. Fast det blev ju en parodi på sig själv till slut. Men inte Tim Burtons. Nej, inte Tim Burtons. Nej. Men alltså den, alltså Joel Schumacher, säga, den serien Batman-filmer. Ja. De, alltså sista filmen jag, var ju jag, mer än parodi. Du slänger ihop Tim Burtons med Joel Schumacher. Ja, men det är ju samma franchise. Samma franchise. Är det verkligen? Ja, det är det. De fortsätter ju på varandra så att säga. Fast, ja. Jo, det är samma franchise. Mm. Ja, jag har aldrig sett det så. Nej. Men jag kanske borde göra det. Du är lite speciell. Ja, nej, men jag tycker de är så olika rent estetiskt och just att de byter Batman. Ja, men alltså olika rent, alltså de försöker ju, alltså Joel Schumachers versioner försöker ju hålla samma estetik och look som Tim Burtons filmer. Ah, ja, men det här lite serietidningsglätta, färgglada. Ja, men det finns ju inget sånt i Tim Burtons filmer. Allt är ju bara mörkt. Ja. Tim Burton, men det Tim Burton, men nej, men Tim Burton's Batman är ju, nej, men du har fel, Peter. Det är samma franchise bara. Alltså det oavsett regissören eller vem som spelar Batman eller så här, det är samma grupp av Batman-filmer, så är det. Nej, jag har aldrig sett det. Vad tror vi om Zack Snyder's Man of Steel då, apropå? Jag har svårt för Stålmannen rent generellt. Okay. För jag tycker han kan allt. Du gillar inte folk som har kalsongerna på utsidan. Nej, precis, det främst det. Man bara, nej, så här, men jag tycker svårt ska alltså, att på sig kläder. När Stålmannen började, alltså den första serietidningen, då kunde han hoppa högt. Ja. Det var hans grej. Ja, ja. Han kunde hoppa högt. Det enda han inte kunde var ju att flyga egentligen. Ja. Nej, men han hade inte röntgensyn, han kunde inte skjuta laser med ögonen. Nej, okay, det är med, och han kunde inte liksom vända till eller åka tillbaka i tiden. Ja, men fast det gör han ju bara i filmen, och det är ju så här, Einstein bara vrider sig i sin grav. Han har gjort det i serietidningar och sånt. Har han gjort det? Ja, jo. Men i så fall efter filmen. Ja, ja. Ja, ja, absolut. För jag menar, för det, alltså, nej, men det kommer jag till och med ihåg när jag såg det när jag var liten, att jag tyckte så här, vadå, vänta nu, bara för att han vände jordens rotation så går tiden baklänges. Ja. Hur fan funkar det? Ja, det är lite rent. Men det är just det. De har slängt på så många superkrafter på Stålmannen att det är så här, hur ska jag kunna tro att han någon gång är i fara? Ja, för det är lite kryptonit. Ja, men fast det som jag fattar, för nu var det ju någon, IGN hade en artikel, då var det någon som hade sett en pre-screening av den och sa att this is the fucking movie of the year. För nu har de liksom, nu har de dragit ner det. Alltså han har superkraften, men det är också så här, hur påverkas världen runt omkring honom när han använder såna här krafter? Alltså när han flyger, det är ju liksom ett jävla tryck. Mm. Och det är liksom, och dessutom så möter han ju General Zod som har samma krafter. Superkrafter. Så att det är ju liksom i alla fall, om inte en övermäktig fiende, så är det i alla fall en jämlike. Ja. Och det är ju egentligen det, är bra. Det intressanta. För det, jag kan hålla med om det, att Stålmannen är ju ganska ointressant. Bodil. Nu är det någon hund där som försöker gräva sig igenom soffan ner till Bodil. Hörru! Nej, men han bara tittar på mig bara, va? Jag gör ingenting. Stålmannen är ju ganska, ganska ointressant på det sättet att han är ju, det finns ju liksom inte mycket som kan nita den snubben. Nej, precis. Men det störda är ju den här serietidningen med så här Batman versus Superman. Vad fan, det är ju ingen match. Det är ju som helst match. Han har typ någon så här Kevlar-dräkt och en mask på sig. Vad fan är det, han har ju inte en chans. Stålmannen kan ju bara ta honom så här med ena handen och skicka ut honom i rymden. I omloppsbana liksom. Jag har sett någon bild när de så står på någon typ av så här, du vet, gotisk så här kyrktorn eller någonting, så bara så här slåss. Bara, då är det inte suck, Batman. Fast Batman är ju ett taktiskt geni. Ja, men det spelar ingen roll om du får in 100 smällar på en man som inte känner någon. Han kanske hade kryptonit med sig. Ja, men för jag har sett någon så här animerad film, Batman vs. Stålmannen eller någonting, okay. Då har Batman kryptonit i sina handskar. Ah, ja. Snyggt. Mm. Ja, men okay, snyggt då, Batman. Precis. Touché. Mm. Precis. Men jag vet inte. Jag hade velat se, ska vi fortsätta på Batman-grejen? Ja, jättegärna. Jag hade ju velat se om de liksom gör en ny inkarnation av Batman om så här, om 20 år eller någonting. Då hade jag velat se en Batman som är psyksjuk. Okay. Alltså att man fokuserar på hans mentala hälsa liksom. Här är en snubbe som har fått sina föräldrar mördade. Han är rik som fan, han bor i ett jävla slott. Han är ensam. han har ingen. Han bara, jag måste göra någonting för det, mot kriminella. Ja. Och klär ut sig i en jävla weird jävla dräkt och går ut på stan. Och hela stan är så här, psycho. Och alla vet att Batman är Bruce Wayne. Ja, just det, men det är ingen, alla vet liksom. Det. Men det enda de känner är så här, okej, han har jobbigt. Ja. Här är en rik snubbe som inte riktigt har liksom huvud på skaft. Han har alla hästar hemma. Han springer omkring som ett jävla mongo på hustaken. Och så här. Av någon sjuk jävla så här slump så blir han aldrig dödad. Så, det vore roligt att se en sån typ. Alltså det ska inte vara en farsartad. Det ska vara liksom, man ska gå djupt in i hans psyke. Liksom. Men alltså de ska ju göra... De ska göra Justice League. Mm, vi får se hur det blir nu med det. Ja, men alltså, nu är det ju liksom de har ju bestämt sig nu för att det gick så bra för Avengers. Ja, jo, men... Men, och nu senast var det ju att nu har ju Christian Bale sagt att ja, men jag kan tänka mig att spela Batman igen i en Justice League-film. Mm. Och vad är Justice League? Det är ju... Avengers fast DC Comics. Ja, det är Stålmannen, Batman, Wonder Woman, Green Arrow, Aquaman. Alltså det är ju så jävla... Det är såna lökiga... För det första så är det lökiga superhjältar. Det är ju liksom bara Stålmannen och Batman som är intressant. Och Stålmannen är inte särskilt intressant. Fast i och för sig, har ni sett tv-serien Arrow? Nej, jag har inte gjort den. Den är faktiskt jävligt bra. Ja. Det är liksom, de har kört liksom Dark Knight, Green Lantern är med i Justice League också. Ja men alltså det är verkligen så här, och nu också, jag menar, Wonder Woman har ju varit på tal nu hur länge som helst. Det skulle vara en film, nu skulle det bli en tv-serie. Ja men det gjordes ju en tv-pilot 2011 som bara och så tänker man så här, men vad fan tror ni? Det är en tjej i liksom korsett, ja, med ett lasso som the lasso of truth. Ja. När man slänger det, om jag slänger det på dig så måste du erkänna dina brott. Ja, alltså, det är liksom, och men... flyger ett osynligt flygplan. Ja, precis, det där, bara för, det bara, där är ju också där, för tecknaren inte orkade rita flygplanet. Där ska man ju snarare gå in i psyket på Wonder Woman. Som är såhär, du är sjuk i huvudet. Vad håller du på med? Lasso of truth. Ja. Du kommer bli liksom... Ja, men hon har ju fått sina superkrafter från gudarna dessutom. Mm. Alltså hon är ju lite... Hon är en amazon. Ja, men alltså, men för det gjordes ju, är ju en snubbe som har gjort en fan-trailer. Jag såg den också. Ja. Den var bra. Och den för där har de liksom smutsat ner det lite. Det är lite... Känns lite Captain America dock, för det är nazister och alltihopa. Mm. Men nej, det är bra. Där hade det kunnat funka. Det funkar alltid med nazister. Jag vet inte ja, precis. Det är för vi alla hatar dem. Vi behöver någonting i den här filmen. Nazister. Mm. Okej, okay, men det här är ju liksom en film om en warhorse. Ja, men precis. Nazister. Ja. Nej, men och i den inkarnationen kanske det skulle funka. Men det är fortfarande i den trailern så tycker man, vad fan har hon på sig? Mm. Hon har liksom, alltså, vi snackar ju liksom, hon har korta spandekort där liksom blygdläpparna nästan hänger ut på sidorna. Men det är någon typ av blandning mellan Captain America och Superman, eller hur? Alltså, ja, den, det är faktiskt en väldigt bra beskrivning. Ja. Den dressen. Jag tror, för det senaste var ju nu att Justice League ska produceras av Christopher Nolan, ja, och att Christian Bale skulle, och Zack Snyder ska vara exekutiv. Precis. Mm. Och att Christian Bale kanske kan tänka sig att vara Batman igen. Mm. De här nyheterna borde göra mig jätteglad, men jag tror inte på Justice League-filmen. Nej, jag tror för fem öre. Nej, det gör inte jag heller. För det finns så mycket som ska, alltså, anledningen till att Avengers funkar är för att de byggde upp det i flera filmer. De började liksom Iron Man, och så kommer Samuel Jackson och säger, hej, vi har ett speciellt projekt. Okej, okay, fuck you. En till Iron Man-film, de gör Captain America, de gör Thor, de gör Hulken. Mm. Och alla bygger upp inför den här stora Avengers-filmen. Precis. Och nu har de ingenting. De har precis gjort slut en Batman-trilogi. Som känns väldigt fristående. Precis. Dessutom. Alltså, ja. För den är ju otroligt, eller... Om man jämför med de här, det är ju nästan den mest, ska man säga, jordnära superhjältefilmerna. Mm. Och då är det ju jävligt konstigt att, alltså det känns för mig skitkonstigt då, hur mänsklig man än gör Stålmannen-filmer nu, att slänga ihop de karaktärerna. I en Batman där det inte finns några liksom riktiga superkrafter. Nej. Så kommer helt plötsligt liksom snubben med de största superkrafterna av dem alla. Jag kan flyga, jag kan skjuta laser, jag är starkare än motherfucker. Och det känns jävligt. Så då måste du antagligen göra en helt ny Batman-trilogi. Ja, eller en Batman-franchise. Mm. För att få in de här lite övernaturliga elementen. Och det har de inte tid med. Nej. De ska, Justice League ska komma ut 2015. Ja, ja. Jag tror tyvärr det kommer skita sig. Men Jag ska prata mer om Justice League i en filmpodd som jag ska vara gäst i. Okay, så jag vill inte säga för mycket. Nej, men då släpper vi den. Där, ja. Då kan vi gå in på istället nu de senaste... Vi ska faktiskt börja runda av. Ska vi runda av? Ja. Men måste bara, de nya Star Wars-ryktena då? Ja, att Boba Fett och Yoda ska få varsin film. Ja, ja men de är ju... Men ja, det är ju det som... Det skrämmer mig lite. De ska göra trilogin. Sen emellan så ska det komma fristående. Mm. Men däremot så är det ju nu att Harrison Ford är ju mer eller mindre... signed and ready nu. Men är det en bra eller dålig sak? Ja, men, det är asbra. Är det verkligen jo, men det? Alltså, vad fan? Det är skitbra. Nej. Det är ju någonstans då. Då kommer de ju åtminstone försöka hålla sig till den trilogin som faktiskt är bra. Absolut, på sätt och vis. Men och då... att J.J. Abrams regisserar är ju ja, ja, är absolut. Han kan nörda. Mm. Men då måste de ju hoppa så jävla långt i, efter, den, 20... efter originaltrilogin. Sminkar ja, vadå, 30-35 år. Det är ju, ja. Det är ju ja. Och, det är, och jag menar mellan första trilogin och andra trilogin är det ju 20 år också så ja, det är väl inte så. 10, ja, 20 år. Ja. Ja. Okej, okay, ja, fuck you guys, ni har säkert rätt. Jag men, det kommer bli awesome. Men jag tänker också att Mark Hamill, Carrie Fisher ser ut som alltså, sick med, jag vet inte vad alltså, de ser inte bra ut ska... Men hon har gått ner nu. Har hon gått ner? Ja, hon har gått ner nu. Jag såg okay. lite nya bilder. Och jag menar, inför den här rollen så tror jag nog inte att de hade, hey, it's okay, you can play Jabba the Hutt liksom, utan de kommer ju säga, Carrie, ska du vara med här nu så får du fan börja käka lite sallad också. Ja. Jag, om du ska... jag tycker det är schysst. Det vore nice om de, alltså, de tre var så här, det vill säga, space white trash som bodde i någon typ av rymd så här, vad heter det så här, husvagn någonstans så här, trailer park space, på Tatooine space trailer park och bara går omkring och alkoholiserade och liksom sitter och grämer sig över when I was young I saved the galaxy sure Uncle Luke yeah. Sure. I did I was a fucking Jedi Knight you... I'm a princess god damn it oh yeah princess you can go you can go suck my Gundark. The crazy old lady in the trailer. Hon bara pratade i 30 år om att hon är så här kunglighet. Ja. Så här, koko. Ja. Och Han Solo jobbar på galaxens motsvarighet till UPS. Ja, ja, visst. Han åker omkring och bara, jag hade en årtusende Falcon en gång. Som en gammal snubbe som pratar om sin gamla bil. Så här, på 70-talet hade jag en så jävla fett åk. Ja, de bara, ja, farfar. Ja. Ta det lugnt nu. Det går rasta din jävla hund eller vad fan det är du har bredvid. Det är precis så Star Wars ska vara. Och det är så det kommer bli. Ja, ja visst. Ja. Men det var nog allt för den här veckan av Till slut kommer de att skratta. Ni har hört mig, jag heter Peter Brisa, ni har även hört Martin Sonneby yes. och Alexander Kantsjö. Ja. Nästa vecka är Soran tillbaka, då kommer vi få höra jättemycket kul om deras råturné. Jag gissar på att Mårten och Öss har sagt en hel del idiotiska saker. Brukar de göra det? Alltså? Nej, men nu när de är på turné, alltså... jag vet inte om ni följer dem, om ni tar dem på Twitter. Men varje dag är så här: ja, nu är vi i Umeå, vart är efterfesten? Vi behöver ha en efterfest. Okej, okay, och sen typ en timme senare, nu är efterfesten här, så att alla vet det. Efterfesten, om ni är 18 till 19 år gamla, så är efterfesten här. 18 till 18 och ett halvt. De promotar efterfesten hårdare än själva giggen. Nej, men giggen är slutsålda. Alltså förresten, showerna är så här, de behöver inte promota dem. Nej. Efterfesten däremot, ja, ja, kom! Kom för fan, vi är asroliga. Och ja, men då har ni det att se fram emot nästa vecka. Tack för att ni har lyssnat, hej då.